أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. سورة المؤمنون كي رد الشرك بالبركات أو دارنج إثبات التوحيد دي فغدري قسم أدلة وباني أو سورة فاول كي د مؤمنانو په اوه صفات بیان شو او دا رنګه اوه صفات په مین کې بیان شو او د منکرینو څوارلس حالات بیان شو او دا رنګه د سورت په اول کې اوه دلایل عقلیه بیان شو او بیا شپږ دلایل نقلیه هم بیان شو او وروسته بیا دلایل اعترافیه ذکر شو. قل رب اما ترینی په دې آیتونو کې تخفیف دنیاوي ته اشاره کوي چې او دعا ذکر کوي که دې خلکو باندې د الله عذاب راځي نو رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. لکه حدیث کې دا راځي نبی علیه السلام به دا دعا کوله چې اذا اردت بقوم فتنة فتوفنی الیک غیر مفتون. الله کله چې یو قوم باندې د فتنې او د عذاب اراده وکړي نو ما له مرګ راولي په داسې حالات کې چې ما باندې دغه عذاب نه وي. نو د دغه حدیث شریف مفهوم او د دغه دعا او د دې دعا مفهوم یو دی چې رب اما تریني ما یوعدون او رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. د دواړو یو مقصد دی که الله یو قوم دره یا ظالمان دره ته عذاب ورکوي نو دغه عذاب نه ما بچ وساتي. او دې کې یو قسم د تعلیم د ادب هم دی چې د دې آداب و خیر ساته. وروسته ادفع بالتي سه بل ادب ذکر کوي قل رب اعوذ بک بل ادب ذکر کوي. نو دوه درې آداب په دینیزي آیتونو کې بیانیږي. نو قل یا رب زما ربه اما تریني که چیرې ته وښیې ماته ما وشه یوعدون چې دې وسه وعده کیږي نو رب از مهره پلا تجلنی ما مگر پا قوم ظالمانو کی و این نو یقین منگالا پا دی خبران نور یکا چه منگو خیو تا تا هاگشا چه منگی وعده کود دی وسلا ما نعیدم اغا عذاب چه منگی دی سواده کود لقاد من خام خاطاقات لرون کی و انستا پا جون دی تا عذاب برکولیشو. ایت پا بلنتی احسن و سیئه نحن آلم بما یسوی پون داد بیم عدب دی. یو ادب مخکې ذکر شو چې دغه دعا اهتمام کوه اوس بل ادب ذکر کوي چې دفاع بالاحسن کوه. دفاع بالاحسن څه معنی؟ ادفاع بالتي احسن د دې مقصد دا دی ستا څوک بد اخلاقي کوي اصیئه سره بد اخلاقي نو د هغې مقابل کې دفاع بالاحسن کوه د صبر او دارنګې د عفو او درګذر نه کار اخله. یا دغه رنګې اصه یا کوپر شرک بدعت نور گناهونه دي او ادفع بالتي احسن څه معنی؟ بیان د توحید کوه د سنتو او د نیک اعمالو کوه. نو څه معنی د سیئې دفاع کوه په احسنه طریقه. نو سیئه د مخالفینو بد اخلاقي د هغې رد بل کنځلي دا دي او دفاع بالاحسن څه معنی؟ د صبر او برداشت نه کار اخیستل. دارنگی سیئه داغی کوپر او نور گناهونه دی او دفاع بلحسن داغی مقابل که بیان دا توحید که و دا اللہ دین که و یه دفاع دا با کبیل ندی پاو طریقه بانی یا سنو چه غده رکھا طریقه دا از سیئه بدهی لرا نهنو آلم کوپیو بی ما پاسیه شیفون چه دای بیانی و قر رب عوضو بکا من همه ذات شیطوین دا دریم ادب دی او د دې ادب مقصد دا دی چې کله غصه درځي نو ټیم کې ته دا دعا کوه چې رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. ذکر دعوت په موقع باندې کله مخالفین چې دی هغه نالایق حرکت کوي نامناسب حرکات کوي او تا لپاره هغې غصه درځي نو ته اعوذ بالله ووایه وقول رب ما رب عوضك فانا وانا قطابان من همزات الشياطين وسوس الشيطانان واعوذ بک فنا وڑم تابانی ربی زما ربا یحضرون چلی حاضر شی ما تا حاضر شی او زما پڑھ کے لیا تکبر پیدا کر یا غصر آوری دا بل دعا دا ربی اعوذ بک من همزات الشیطین واعوذ بک ربی یحضرون. حدیث کی دا رازی صحابی وی نبی علیہ السلام من تسکریمات کودلی چی کرا سرے خوب کیرے گی ندال پاس زیوی چی بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ تامتی من غزوبه و عقابه و شر عباده و من همزات الشیطین و یحضرون. پا دا دعا کیم دال پاس رازی چی من همزات الشیطین و یحضرون دا اللہ پاس بکی رازی دیوانی دا عبداللہ بن عمر شو دغه عمرو الناس عمرو بن شعیب عن ابی عن جده روایت کی دار راځي نو دې صحابی و وړو اولاد د دینه تعویذ جوړاو ته دا دعا به تو ژوند دوره او چې کوم به اولاد به دا دعا یادوله شو پای به یادوله اون نو دا د ماشومانو د پاره یو علاج ام دی یو دم ام دی یو دعا مخ کې ذکر شو رب اما ترینی ما یوعدون او رب فلا تجلنی پی القوم الظالمین. او دا دیس مناسب الفاظ پا حدیث کی دار اطلا چی نبی علیہ السلام بدا دعا کولا چی زارت تا بی قوم فتنتن فتوپن الیک غیر مبتون. او دویم دعا داشو چی رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. او دا دیس مناسب بلا دعا چی حدیث کی کم راجی ناغد اغلا چی بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ تامتی من غزوبه و عقابه و من شر عباده و من همزات الشیاطین و یحضرون حتی اذا جاءهم الموت. حتی دا دی تعلق یاد مخکی نوی نمبر آسده شو انهم لکاذبون یقین دی خامخا دروغ جنی حتی تر دی پوری دی بلا دروغ وی تر دی چی مرگ راشی چی مرگ راشی نبی بلا دروغ پری دی خواهتی این که اب دی دروغ پری خودو لکی سپیده نی نو حتی دا جاری مجرور دی متعلق دی پر مخ که اغا لکازیمون پوری اللہوی حتی تر دی پوری چرا شیو دی تم مرک نو دی بی رب برجون ای رب از ما واپس که رب برجون ارجون سیغا دا جمع دا جمع دا تکرار دا پار دا دی بو چی ارجعنی یعنی زر بدا خبره کهی چلنا ما بیر تو واپس کرد دنیا چلنا ما بیر تو واپس کرد دیر چغی بوی لالی آمال و سوانیر پاچ آمال و کم نیک پنیک آمال پسی بری کڑی گی هر سره و پخ پنیک آمال پسی بی کڑی گی کچی بیدی نی داغی کڑی دل او جڑا وڑی ری لالی آمال و شایدنی آمال و کم نیک وی ما ترک تو پاک کچی ما پری خیره کن لاحی چری دا سنده کن لاحی دنیا ته به تو واپسی نشته سره چې یو ځین مرشي دنیا ته به قطعا نه واپس کیږي او دا د جاهلانو عقیده راګنی چې د مړو روحونه د دنیا ته راځي یا مثلا د اولیاء کرام راځي دنیا ته په خلکو ګرځي نه دنیا ته مړی بیرته نه واده چا روح نشي واپس کیږي الله وکړ الله هیڅ داسې نه ده انا کلمه یقینا دا یوه کلمه ده وقایلوا چې به وین کړی دی و من ورائهم مخد دیو تا برزخون پرده ده الى یوم یو باسون ده ورس پورش ده خلق گفت که راپور تکلیشی پا دی که ده برزخ ذکر راره چه دی مخد سلا یو پرده ده او پرده سلا برزخ ده یعنی برزخ و تذکر چه دنیا و خیلت من که یو پرده ده آقا او اله یوم یو بسون دا من دا قیامت دوره سپوره دا پرده بایی دا نشی دا واپس که داره چه دا قیامت را شی علاوه بیلا ملی را پورته که یا واپسی بکیه ایگی فایدانو پی آفی سوری پرانسا بینم یوم دین ولا تسالون اللہ اکرا چه پوکی آگرای پش فیلی که دویم اش فیلی واره شی نو پرانسا بنه بایی نسبون دیو ما بین که پدا غرز بانه نسبون بنه سمانه رشتہ دار دا بد یو بل پکان ناراضی بلکہ دیو بل نبا تیخ سکئی صورت عباس پنجہ درشم کی وئی چدا خلق بد یو بل نتیخ تو کی يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الله په دور بسره د خپل رور نه تیښته کوي، د مور نه، د پلار نه، د بیبي نه، د اولاد نه، هر سړی به د خپل غم باندې په خپل ځان بوي. نو دلته هم وي فلان صاحب بینهم، نسبونه به یو بل پیدا نه ورکوي. ولا يتساءلون، او نه به د یو بل نه تپوس کولی شي. ولا يتساءلون مقصد داری چې د یو بل تپوس به نه وي، نو دې باندې سوال واردېږي چې سورت سواپات وشتم کې راځي چې دوی به د یو بل نه تپوسونه کوي. هلته اثبات کړی دی چې دوی به یو بل ته رامخامخ شي. وشتم آیات، واخبر بعض من بعض یتساءلون، الله رامخامخ به شي بعضې په بعضې نورو باندې. یتساءلون، د یو بل نه به تپوسونه کوي. نو هلته وایي د یو بل نه تپوسونه شته او دلته وایي تپوسونه نشته. نو د دې نه جواب داری چې قیامت کې مختلف حالات دي، بعضې حالتونه کې تپوس نشته او بعضو کې شته. او یا دا چې دلته وایي تپوسونه نشته، نو څه معنی؟ د دې مقصد داری چې د جنت او جهنم د تلو نه مخکې نشته. کله چې جنت ته ورسي، جهنم ته ورسي، نو بیا به د یو بل تپوس کېږي، د یو بل باره کې به تپوس کېږي. فمن ثقلت، څوک چې درنی شي موازینه، تلې د عمل د ده. نو الله وایي دا کسان یې تاوان کي، دا کسان همدوی کامیاب دي. او هغه څوک چې سپک شي تلې عمل د ده، نو دا هغه کسان دي چې تاوان کي غدل خپل ځانونه. فی جهنم خالدون، جهنم کې به دی همیشه وي. تلفح وجوههم النار وهم فیها کالحون، الله وی سوزی با مخونه دده یور، مخونه یا پور سوزی. و هم پی آکالی هنده با پده که بس شکلی بیر بدرنگ بخکاری، بس شکل بسنگی. حدیث که دا رازی دا جهنم وور با دی وریتا کی وراتا بی کی، نو دا برا شنده بی برا سر منس سوخی جی، اولان دی شنده بی خکتا بی زانی دی نامه غطی تا برسی جی. او دا داړې او غاښ به ښکاري، ډېر بس شکله به ښکاري، ځکه الله یو هم پیها کالی هم دی یبځای کې ډېر زیات بس شکله وي. دام ځکه چې هلته قسمه قسم سزاګانې دي جهنم کې، ځکه جهنم کې یوازې اور سیزل نه دي، د اور د سیزل نه ماسوا قسمه قسم بشمار عذابونه دي. نو یو عذاب به په دی دام مسلط دي چې دا بره شونډه به د سر منځ ته ورسي، دا بله به نامه غوټۍ ته ورسیږي. داسې غټې او پیړې شونډې او بدرنګ غاښونه، دا به دی ښکاري، شکل به ډېر زیات بدرنګ ښکاري. الم تکون آتیت علیکم فکنتم بها تکذبون، الله پاک به ورته وایي عینو زما آیتونه چې درسره کېدل تاسو باندې، فکنتم وایي تاسې بها په دې باندې تکذبون، تکذیب هم کاوه، د الله آیتونه تکذیب هم کاوه. قالو به وایي ربنا، ای رب زمونږه، غلبت علینا، غالب شو منگ بان شق و تناز منگ بدبختی، و کننا قوم ظالین، او من قوم گمراهان. ربنا یا رب منگ اخرجنا، منگ باسی من هر دینا، فا این ودنا که منگ واپس شون، فا این ظالمون، یقینا منگ بزالیمانیو، که منگ بیرت دا گناهون کول، منگ بلوی زالیمانیو. قال اخسو پیها ولا تکلمون، الله پاک وایي دی ته اخسو پیها، کولی شی په دې کې اخسو پیها. الله به ورته دا جواب ورکوي، دوی به ډېره زمانه چغې وایي، خو که بعضې خبرې سوال او مطالبه به دی د یو یو کال پورې اوږدوي، او بیا به دی ته داسې جواب ورکوي چې دوی به انتهایي ناامیده به شي. نو دوی به مطالبه کوي الله به ورته اخسو پیها، دا ولی د سپوشن معامله به دی سکیږي. بل جزا من جنس العملی، ده د ځان سپی جوړ کړی او حق پارستو سیټ غفل، نو جهنم کې به الله د سپوشن معامله دی سکی. لکه نیکان خلکو خلاف یې کوه، د سپی شان په هغې پسې غفل، نو ځکه الله ورسره دغه معامله کوي. هر شعر کې راځي، عرفیتو میندیش زی غوغای رقیبان، اواز سگان کن کم نکونه در رزقی گداره، اور پیتو میندش زغوغای رقیبان وعر پیدا رقیبانو د شون یری گما اواز سگان کم نکوند رزقی گدارا د سپو غپا چره اغا دا ملنگانو رزق نشی کما ولی اوا حق پالس دا پشان دا ملنگانو او دا زان او تسپیر جوڑ کرو پاقیب سی غپل نو زکا ملنا دقا سزا ورکی اللہ با تو اخسو پی ها کوری شای پا دی جهنم کی ولا تو کلیمون زماس خبری مکوی انو کان فریق من عبادی دای وجه ذکر کی اللہ با ورد دی دسپو شانت رتی دسپو معامله با سوری کی انو کان فریق من وجه دارا چی یقینا وی ورد زماد بندگانونا اندکان بندگانو اغید اللہ دین تا دعوت ورکاو دی پا غیب سی مسخری و طوقی که بکاولی نو اخبارو سب سی مسخری کلی وی اغیب سی غفلی دی نو زکر داغ صدار چیخ سو پیها ولا تو کلیمون او دا دین دام بلو چه اخبارو سر اللہ سمر خپکی گی اخبارو سر مسخری و طوقی وکی بیزتی وکی نو اللہ و طب جهنم کی داغ سی تو اخ سو پیها ولا تو کلیمون پنیکانو بندگانو اللہ دیر خپکی گی حدیث کی دا رازی من عاد علی ولیان فقد اذنت بالحرب یو سره زما دوستانو سره دشمنی کې الله زما ته جنگ اعلان دی نه الله رب یت په حق واره سو باندې په خپل ننګ او غیرت کې یا باج رواتو کې راځي الله دې نیکانو بندګانو په جما ده داسې غوسه راځي لکه یو غوسناک زما چې غوسه کیږي نه په نیک بنده باندې الله په خپل ډیر غیرت کې ډیر په غوسه کیږي په دې وجه باندې دې حق واره دشمن چې لري هغه سره سپی معامله وکړي چې خپل پیه حوالاتو کړیمون نو بارها اللہ حق وارو سلوی شان و مقام دریات نبالو مشو این نو کانا پاری قنیقین شان دا چه وی وڑا زمان دا بندگان دا اغی ور ایرون منگا ایمان نوڑا منگ تبخه نو که رحم و کرابانی و تغوار درام که او تغوار رم که اون که پا تا خاصو مو منوطاف شغین رسی خریان پر توقو بانی حت تا تردی پوری آن سو کم چه ریکو ستاس نزدیکری زمان یاداش و کنتم وی تاسمینون پدیف چه تضحا کون خاندام کولا این دی جزای تمونی هم اقیان زباد دور کم دی تنان دی ماس و برو دی ماس دی نکان دو دیر سپا دی خود دلتی سپا دی صبر رو لذی کرکو دکا صبر دا پتوله که مهم سپا دی و صبر تا زوره دیر رازی انهم چیخی نیهم الفاجون هم دی بکامیابی قالو بی اللہ کامنا بی سمسم نو وخم تیر کرای پی الارضی پز ما که عدد سینین پشمار دا کلون بانی نو قالو بی دی نبی سمن وقت تیر کرای مورس یعنی مورس دنیا کې ډیر عمر تیر کړي او خواب او تورز یې مودي مورس کارش دا ول د قیامت سختی بډه رجات ای دونه هیبت وای چې دنیا غا ټول عمر بډه تورز یې مورس کاری فاصل عادین ته پوسو کنه غا شمار کوون کنه انا عادین شمار کوون کی چې څوک په شمار باندې خپویږي لکه کرامن کاتبین یا حسابدان خرک قالوا ان الله فان النبي سمتا سونا تر کر الا قلنا مگر لخشانی لو انکم کنتم تعلمون کتاس ویدلی افاسیتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون الله بوتوی استاس گمان دا شوم پیدا کری و تاس بی پیدی سبی پیدی استا پس مسئولیت و ذمہواری نشتا صدا گمانو وانکم یقین تاس ویدلی نما تلا ترجعون نبوا پس گئی فتعال الله الملك الحق وسوچد نه پاک چېغه باز شاری او دغه رنگی حق زاد دی لا اله الا هو نشتا خدار د بندګی مگر یو ناره رب العرش الکریم رب عرش عزتمند دی د عرش عزتمند عرش دی ځکه ټول نعمتونه د عرش طرف نه راځي و من یدعو من لا اله الا اخر په دې کې رد کړي شرک په دعا و می یادو شو چې راوی سنندانا اعلان اخر معبود بننا برهان د وشنې درې زر بی په دی بانی فاینما سابقین نسامین در بی په نی در در بانی دی الله بو سی حساب کوي او انه لا یلرکات پیروند اجمالی حساب دی صورت په اول کې چې ویلو قد اپ له المؤمنون مؤمنان کامیاب دی مدلت انه لا یفیل کافرون کافر نشی کامیاب دی د صورت داول او د اخیر ربط یې جوړ کړ او نتیجه اعلان کړي د مؤمن نتیجه سره کامیابی او خپل مقصد کې تر رسیدل او د کافر نتیجه سره ناکامی او خپل مقصد نه محرومه کېدل او خپل مقصد ته نه رسېدل. وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، دا امر کوي نبی علیه السلام ته. او د دې مقصد داري چې پیغمبر د مؤمنانو لپاره دا دعا غواړه، ځکه دې صورت کې د ایماندار خلکو بیان وشو. نو وس الله و چې دغه ایماندار لپاره دعا هم غواړه چې کوم دې صورت کې بیان وشو. وقل رب اغفر وایه رب زما چې بخښنه وکړي ته، وارحم او رحم وکړي، وانت خیر الرحمین، الله ته غوره رحم کوونکی یې.